deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu üyesi, kurucu üyelerinden ve şu anda yönetim kurulu üyesi olan Cem Orkun Kıraç şu anda Ankara'dan telefon hattımızda. Hocam merhaba. Merhaba, merhaba Deniz'ciğim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ne zamandır sizinle birlikte bu yayını gerçekleştirmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Evet, ben de çok memnun oldum. Genelde böyle başlıyoruz programlara. Sizinle de böyle başlayalım. İsterseniz bize biraz kişisel hikayenizi anlatın. Ondan sonra esas konularımıza, yaptığınız işlere ve ilgilendiğimiz konulara bakmaya başlayalım. Deniz, ben her ne kadar Ankara doğumlu olsam da rahmetli babamın işi gereği, yani Sayıştay'da denetçiydi kendisi ve Sayıştay denetçilerinin görevleri özellikle kıyılardaki illerde babama düşen görevden dolayı resmi kurumlarının, devlet yerlerinin hesaplarını incelemeye turneye çıkardı. Onlara turne denir. O turneler 3 ay, 4 ay, bazen 6 ay olurdu. Ben ilkokulu başlayana kadar, daha sonra ilkokul başlayınca üniversite yaşantıma kadar devamlı 1963'ten, yani doğduğum seneden, gittiğim yerde Çanakkale'dir. Daha sonra dediğim gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde üniversiteye başlayana kadar yaz ayları hep deniz kenarında geçti. Bu süreler dediğim gibi 3 ay, 4 ay, bazen 6 aya kadar uzayan sürelerdi. Ve insanlar genelde 1 hafta ya da 2 hafta tatil yaparken ben 3-4 ay gibi çok uzun süreler denizde haşır neşir olarak büyüdüm. Hem yüzmeyi öğrendim, hem balıkçılarla tanıştım, hem daldım. Daha sonra küçük sayılacak bir yaşta, mesela 14 yaşında ilk zıpkıncılığa başladığımı hatırlıyorum. Daha sonra ODTÜ'ye girdiğimde 1982'de rahmetli Gökhan Türe ile aynı bölümdeymişiz. Tabii ondan haberim yok. Fakat daha sonra tanıştık Gökhan'la 84'te ve ODTÜ Sualtı topluluğuyla birlikte çok daha bilinçli ve profesyonel şekilde doğa araştırma ve koruma çalışmalarına, deniz araştırma, su altı araştırma, koruma çalışmalarına geçtim. Yani küçüklüğümden, babamın mesleğinden kaynaklanan büyük bir avantajdır bu. Çok az kimseye nasip olur. Ya deniz kenarında doğup büyümen lazım, ya da bir balıkçının çocuğu olman lazım, ya da bir yelkencinin çocuğu olman lazım bu kadar şanslı olabilmek için. Ben hem Ankara'da olup, hem de Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz kıyılarında gezmediğimiz yer kalmadı. Çünkü her sene başka bir yere görev çıkardı babam. Deniz aşkı buradan geldi. Deniz aşkı kesinlikle buradan geldi. Nedense belki babamın tercihinden, ama Sayıştay denetçileri bu turnelerde Türkiye'nin değişik yerlerine geçerler giderler. Ben bir tane içeride karada bir şehirde görev çıktığını, yaz aylarında turne çıktığını hatırlıyorum babamın. O da Erzurum'du. Ama diğerleri hep deniz kenarındaydı. Aklınıza neresi gelirse artık. Samsun'dan başla, Çanakkale, işte İzmir, Balıkesir, Aydın, Muğla kıyıları, Mersin, Antalya. Bütün buraların kıyılarında hangi resmi kurumun hesaplarına bakıyorsa, inceliyorsa, denetliyorsa, Sayıştay denetçilerinin görevi odur çünkü meclis adına denetlerler bütün kamu kurumlarını. Tabii o da çok uzun bir süreç. Haliyle bu deniz kenarlarında ben boş durmadım. Tabii ki kitap okudum, gezdim, dolaştım. Fakat denizle o kadar çok iç içe oldum ki. Hatta hatırlıyorum, Foça'da sene 1975 ya da 76 olabilir. Akdeniz Foku'nda ilk o zaman balıkçılardan duydum. Ve tabii bunlar bilinçaltı yerleşen bazı anekdotlar şeklinde oluyor. Yani balıkçılarla konuştuğun veya yöredeki insanlarla, yerel insanlarla konuştuğun her şey, karşılaştığın bir olay aslında o anda beynine yer etmiyor Deniz. Çok sonraları bir şekilde bilinçaltından yukarı doğru çıkıyor başka bir olayla karşılaştığın zaman veya benzer bir olayla karşılaştığın zaman. Ben bu anı hatırlıyordum dersin yani, dejavu gibi. Bu bende çok oldu mesela. Denizde gerek yüzerken su altında gördüğüm canlılar maskeyi takıp da veya zıpkıncılığa başladığım zamanlar veya balıkçılarla konuştuğum zamanlar yaşadığım anılar hep iz bırakmış bende. Bunu ne zaman anladım? 1985'te ODTÜ Su Altı Topluluğu kurulduğu zaman ilk dalışları, ilk eğitimleri ve daha sonra da ilk arazi çalışmalarını yaptığımda o yaşadıklarım tek tek gün yüzüne çıktı ve çok sevmişim meğersem denizi. Kopamadık. O günden beri de 85'ten günümüze kadar Türkiye kıyılarına, Türkiye denizlerine aşığım ve aynı şekilde devam ediyor. Evet, bir de o yıllar tabii denizin bereketli olduğu yıllar, tertemiz olduğu yıllar, kimyasalın çok çok az olduğu yıllar, bolluğun, bereketin olduğu yıllardan bahsediyoruz. Coğrafya kaderdir diyoruz ya, sizinki evet. De biraz öyle olmuş. Evet, evet. Ben buna katılıyorum. Şanslıyım derken bir bakıma da yani ikinci bir açıdan da denizin bereketli olduğu, canlıların çeşitli olduğu, bol olduğu dönemleri yaşadım. Yani işte 63 doğumluyum. Kendimi 70 yılında, 1970'te artık etrafındaki olayları hatırlayan, gören bir çocuk olarak düşünüyorum. Yani 70'li yıllarla çok samimi söyleyeyim, ben 90'a kadar, 90'lı yıllara kadar çok boldu. Her şey boldu. Çeşitlilik fazlaydı. Nüfus çok fazla değildi. Kıyılara da çok fazla baskı yoktu. Mesela çok kısa bir sürede böyle bir oltayla amatör balıkçılık yaptım. Esas zıpkıncılığa çok meraklıydım. Nefese dalıp avlanan bir insandım. Belli bir yere kadar o da. 1990 ya da 91'e kadar yaptım. Ondan sonra bıraktım. Fakat oltayla balıkçılık yaptığım zaman gece avlanırdım. Bir gecede bir leğen, kupes, kefal ve çupra yakaladım. Deniz çuprası yani şey değil, çiftlikler yoktu tabii o zamanlar. Sen bolluk deyince aklım oradan geldi. Yani gece 9'da başlardım balık avlanmaya. Gece sabaha karşı 1-2'ye kadar 4-5 saatte kocaman işte kadınların çamaşır yıkadığı leğen, plastik leğen bu dediğim 3 tür balıkla dolardı. Şimdi mümkün değil böyle bir şey. Yani oltayla böyle balık yakalamak ve onları yiyemezdik. Komşulara dağıtırdık. Kamptaki tabii. Hangi kamptaysam. Diyelim ki devlet su işlerinin kampında, devlet su işlerinin çalışanlarının kampta kaldıkları zaman hepsi komşumuzdu tabii. Onlara dağıtırdık. O kadar büyük bir bolluk vardı. Bu dediğim her gece avlandığında böyle olurdu. Yani böyle bir gece iki gece karşıma çıkan bir şey değildi. Ve bunlar oltayla yapılan balıkçılık. Evet, geçmiş yıllarda ben de benzer hikayelerle başlamışız sualtı sevgisine, dalış serüvenine ve bu dünyada derinleşmeye. Ben de eskiden bizimkilere sorardım, ne yemek istiyorsunuz, ona göre avlanalım diye. Yani artık böyle sorular galiba yok. Biraz daha zorlu bir dönem başlamış oldu. Belki de iyi oldu onu, o tarafıyla, onu da bilemiyorum. Çünkü artık o ilk başladığımız günlerdeki avlanma heyecanı artık kalmadı. Daha çok denizleri gözlemek, onlarla birlikte yaşamak ve o canlıların yaşam alanlarında onlarla birlikte bulunmak çok daha heyecanlı geliyor açıkçası. Fotoğraf çekmeye başladık daha sonra. Kurucu olduğunuz topluluk, ODTÜ Su Altı Topluluğu'nun fotoğraf yarışmalarını unutamıyoruz. Onlarla o yarışmalardaki heyecanı da unutamıyoruz. Evet. Sagalya'da diyorsun değil mi Deniz'in? Evet, su altında görüntü avlama yarışmaları tam açık açılımıyla birlikte. ODTÜ Su Altı Topluluğu'nun 1992 yılındaydı galiba ilk Bozcaada'da yaptığı su altı görüntü avcılığı yarışmasından itibaren 2000'li yıllara kadar tüm yarışmalara katıldım. Ve bu yarışmalarda bizim ekibimiz oldukça ciddi ödüller toplamıştık. Çok bizi de çok mutlu eden, hep motive eden ve çok güzel coğrafyaları, çok güzel su altı ortamlarını görmemize vesile olan müthiş yarışmalardır. Foto safari şeklinde yapılır. Hep birlikte gidilir teknelerle ve belirli bir sürede çektiğiniz fotoğraflar aynı gece diyalar basılır, diapozitifler basılır ve o diyalar arasından isimsizdir o diyalar. Sadece numaralıdır. Jüriler kimin çektiği bildiğimizdir. Kimin çektiği tam böyle tarafsız bir şekilde jüri değerlendirir yani. Doğru diyorsun. Evet ve sonuçta sonuçlar açıklanır. Hep birlikte nefis bir akşam yemeği yenir. Ve orada bütün sualtı camiası, ki o dönem bir avuç insandık sadece, bunların hepsinin bir araya geldiği bir sualtı bayramı gibi bir şeydir bu yarışmalar gerçekten. Bu yarışmaları unutamıyorum. Tabii şimdi bugün bambaşka yerlerine de bakacağız. Siz buradan aşılandınız, daha sonra ODTÜ'ye gittiniz ve ODTÜ'de de bu çalışmalara, yaptığınız çalışmalara orada devam ettiniz. İlginçtir, Türkiye'deki öncü kuruluştur denizle ilgili sualtı topluluğu, ODTÜ'nün sualtı topluluğu. Evet. Siz evet. 8 numaralı üyesisiniz. Yani kurucu ilk 7'den sonraki ilk üye olan kişisiniz. Evet. Evet. Aynen öyle. Yani Ankara'da bunun oluyor olması her zaman beni şaşırtmıştır açıkçası. İsterseniz biraz ODTÜ sualtı topluluğuna da bakalım. İnsanların hayatında unutamadığı, onları etkileyen birçok olay yaşanır. Senin de böyledir, senin yakın arkadaşların denizle, sualtıyla ilgilenen herkesin. Benim de öyleydi tabii. Bunlardan bir tanesi ODTÜ'ye girmem. O bir kilometre taşıdır benim için. ODTÜ'de lokantörü ile aynı bölümde, yani metalürji ve malzeme mühendisliği bölümünde olmam kesinlikle bir dönüm noktasıydı. Üçüncüsü de 1984'te başlayan kuruluş çalışmaları ODTÜSAT'ın 1985 Ocak'ta rektörlüğün kabul etmesiyle resmen kurulması. Bundan kilometre taşı. Yani ODTÜSAT topluluğunun kurulması ve benim zaten Gökhan rahmetli kurarken aslında işte bölümde olan arkadaşlarımız, benim yine dönem arkadaşım Serpil Kozudere, Selim Toprak, Uzun Selim derdik. O Bülent Akınoğlu hocamız fizikte hala ODTÜ'de öğretim görevlisi. Profesör Ahmet Cevdet Yalçınlar hala ODTÜ'de öğretim görevlisi. Erdal Özhan. Onlar ilk çalışmaları yaparken Gökhan beni de davet etmişti. Fakat ben ODTÜ kürek takımındaydım o zaman. Kürek de çok zor, oldukça ağır bir spor. Bölüm de bana çok kolay gelmedi dersler. Hem bölümün ağırlığı hem kürek takımının ağırlığı kuruluş çalışmasında Gökhan birçok defa teklif etmesine rağmen çok fazla koşturamadım. Fakat 85 Ocak'ta kurulunca, elimize kağıdı alınca, şansım dediğim gibi Gökhan'la aynı bölümde olmam aslında çok büyük bir şans. Belki başka bir bölümde olsam ben ODTÜSAT'a girmeyecektim bile ya da başlamayacaktım. Fakat aynı bölümde olunca gözümün önünde oluyor olaylar. İşte derslerden çıkıyoruz, çimlerde sohbet ediyoruz, yemeklerden sonra laboratuvara giriyoruz falan. Beni çok etkiledi. Ya Cem, sen dedi girmen lazım, bak doğaya çok meraklısın. Gökhan Türen'in bir özelliği vardı. Şeyi çok iyi bilirdi. İnsan kaynaklarını ve yöneticiliği çok iyi bilirdi. Kimin neden hoşlandığını, neden kabiliyetli olduğunu bilirdi. Ona göre davet ederdi, çağırırdı kuruba. Ve ona göre de iş bölümü dağılımı yapardı. Mesela benim deniz canlıları olan merakımı, hayvanları çok sevdiğimi, ekolojiye çok büyük merak duyduğumu, zoolojiye çok merak duyduğumu bir şekilde konuşmalarından anlamış. Benle özel olarak konuşmadı Gökhan. Fakat hissetti bunu ve kurulur kurulmaz kağıdı elimize alınca tamam artık geliyorsun Can dedi. Ben ilk üye oldum işte ondan sonra, yani gözümün önünde kuruluş çalışmaları sürerken kürekten dolayı takılamamıştım ODTÜSAT'a, öyle söyleyeyim. Çok ağırdır. İki dönem yaptım küreği ve bırakmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten kendinden çok şey vermen lazım. Ama şey öyle gelmedi. ODTÜSAT topluluğun çalışmaları tamam antrenmanlar vardı. Fakat daha çok bize deniz kenarına gidiyorsun, dalıyorsun, canlılar görüyorsun. Bir ufuk açıldı deniz. Sana şöyle söyleyeyim. Hani böyle aydınlandım derler ya. ODTÜSAT topluluğunda 85 Ocak'ta kurulur kurulmaz resmen aydınlandım. Yani Türkiye sularında yunus ve balinaları tanıdım. Yani sadece literatürden kendimi gözümde görmesem bile. İlk dalış kampında yine ilk üyelerden Elvan Yurdun, Elvan'la birlikte bir yunus cenini bulduk denizde. O bende mesela bambaşka fikirler ve duygular yarattı. Düşünsene ilk tüplü dalış, aletli dalış eğitimini alıyorsun. Hem de Akkuyu'da, Mersin Akkuyu'da. Dalışta böyle önümüzde yüzen küçük şeffaf bir şey gördük. Kilometre doğmuş, düşük yapmış bir yunusun avuç kadar yavrusu bulduk ve avucumuzu alıp fotoğrafını çektik. O zaman çok daha farklı bakıyorsun denize. Ve dediğim gibi çok şey değişti. İki sene 85'ten 87'ye kadar dalış eğitimleri, işte ben kuşlara da çok meraklıyım. Gökhan, o zaman dalıcı deniz kuşları mesela karabatakları araştırıp bize bir eğitim verir misin Cem demişti, hiç unutmuyorum. Onlarla ilgilenmeye başladım. Yani ne aradığımı da tam bilmiyorum. Köpek balıkları araştırma grubu kuruldu, ona girmek istemedim. Deniz kaplumbağalarına yöneldim mesela. Ve ilk işte 85 ve 86'da deniz kaplumbağaları üreme ekspedisyonu yapıldı Dalyan'a. Ona gitmedim. Literatürden takip ettim. Deniz kuşlarına falan baktım. Sonra 87'de Mayıs'ta çok büyük, bayağı böyle bir 20-25 kişinin belki olduğu bir ekspedisyon yaptık. Ve o zamanlar orası daha özel çevre koruma bölgesi olmadığı için Alman bir yatırımcı bankanın verdiği krediyle Dalyan İstuzu'na çok büyük bir otel, lüks bir otel yapılacaktı. O projesi var 87'de. Ve Türkiye çalkalanıyor. Yani Türkiye'deki ilk çevirici hareket aslında 1975'te kurulan Doğal Hayat Koruma Derneği'nin Kerenak hareketidir. İkincisi de ondan çok daha güçlü olan da bu deniz kaplumbağaları. Yani şimdi deniz kaplumbağalarına Otusat'ın damgası var. Ama orada hala hayatta olan, yaklaşık 100 yaşlarında ve Dalyan'da yaşayan Kaptan Jun, ya da Jun Haymov. O bizden bir ya da iki sene evvel oraya geliyor, görüyor, aşık oluyor ve Dalyan'da kalıyor. Tek başına koruma çalışmaları yaparken tabii sesi çok fazla çıkmıyor. İşte Otusat burada ne yaptı biliyor musun? TRT'nin ve BBC'nin gelip biz orada araştırma yaparken belgesel yaptığını ve çekim yaptığını hatırlıyorum. TRT haber yapmıştı, BBC de kısa bir film yapmıştı ve bize de röportaj yaptılar. Daha sonra, bizden hemen sonra Doğal Hayat Koruma Derneği devreye girdi ve o zaman Özal hükümetleriydi. ANAP döneminde ne oldu biliyor musun? O 1987 Mayıs ayında yaptığımız Dalyan'da deniz kaplumbağaları üreme çalışması, ekspedisyonu aslında bir koruma çalışması, daha doğrusu bir kampanyaya dönüştü. İşte çok büyük çöpler topladık, yani devasa işte böyle 6-7 metrelik büyük poşetler bulduk Dalyan'dan. Onlardan iki tanesini dolduracak kadar da çöp de topladık. Basına röportajlar verdik. O zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde karikatürist olan Kemal Gökhan vardı. Artık çizmiyor. Kemal Gökhan bizim Dalyan ekspedisyonunun karakter olarak bizleri kullanarak karikatür yaptı. İşte Deniz Son gibi gazeteciler, hatırladığım isimlerdir bunlar, basına çıkardı. TRT'de çıktı, BBC'de çıktı. Bir sene sonra 1988'de Dalyan'daki otel durdu ve özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Bunlar dönüm noktasıdır. Ondan sonra bize çok büyük bir güven geldi. Yani biz eğer Türkiye'nin menfaatine, doğanın menfaatine, biyolojik çeşitliliğin yararına işler yapabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu anladık. Fakat bu arada 87 Haziran'da ben, Sert Bilkoz üzere, işte Selin Toprak, Gökhan Türe hepimiz mezun olduk. Mezun olunca herkes şöyle düşündü, işte iş gücü, iş dünyasına atılacağız, askere gideceğiz ve kopacağız. Hiç öyle olmadı deriz. 1985'te kurulan ODTÜSAT bu arada bütün Türkiye'deki, o zamanlar 40-45 civarında üniversite vardı. O 40-45 üniversite arasındaki soğuk topluluğu olan, öğrenci topluluğu olan ilk üniversiteyiz. Bunun da farkındayız, onun da bilincindeyiz. Demek ki bazı şeylerin ilkini yapıyoruz dedik. Ve ondan sonra ben öyle bir aşık oldum ki, ekmek parası için belki bir yerlerde çalışacağım. Bu Serpil için de geçerli, Ahmet Yalçıner için de geçerli, Bülent Akınoğlu, Gökhan Türe, Elvan Yurdun, hepimiz. Ne yaptık biliyor musun? Çalıştığımız işlerden arta kalan zamanlarımızda, ki bazılarımız herhangi bir işe de girmedi, dalış okullarına rehber dalgıç oldu. Eğitmen dalgıç oldu. Kopmadı yani. Kopmak istemedi. Ben mesela onu tercih etmedim. Gökhan da onu yapmadı. Şafil de onu yapmadı. Örnek veriyorum, bu isimden sadece birer örnektir. Bir takım işlere girdik. Tamamen dediğim gibi tırnak içinde ekmek parası kazandık. Ama bütün hafta sonlarımız, bütün milli bayramlar, bütün dini bayramlar, artı yıllık izinlerimiz hep dalarak ve su altında araştırma yaparak geçti. Bırakmadık ve kopmadık. Daha sonra ben işte yılları kovalayacaktı. 2015 Ocak'ta Denizcilik Müsteşarlığından emekli oldum. O zaman kamu görevlisiydim. Emekli olduğum için şimdi 7/24 tamamen ODTÜSAT'ta veya Su Altı Araştırmalı Derneği'nde yaptığım çalışmaları şimdi full time yapıyorum, o ayrı konu. Ama OTÜSAT'ın bu kadar derin iz bırakacağını ilk girdiğim zaman tahmin edemezdim. Bu böyle oldu ama. Müthiş bir bilgi birikim. Ondan sonra OTÜ Kütüphanesi başta olmak üzere dünyadan değişik yerlerden de yayınlar getirdik. Gökhan'ın bir huyu vardı. İnternet falan yok. İlk internet 95'te falan adam gibi kullanılmaya başladı Türkiye'de. 95'e kadar olan süreçte, 85'ten 95'e Gökhan'ın evine çok giderdik. O zaman Bahçeli 2. Caddedeydi. Evine oturmaya gittiğimde harika bir kütüphanesi vardı. Ve bana ya Cem şöyle bir kitap var, alalım mı? Abi nereden alacağız? Amazon'u bulmuş Gökhan. Ya Türkiye'de Amazon.com'u bilen insan yok. Biz de bilmiyoruz tabii. İnternet yok. Bilgisayar yok. Yani öyle bir dünya. Adam yazışıyor, mektup yazıyor. Oradan diyor ki işte fonlarınız var, fonları doldurun. Size bu kitapları gönderelim. Bütün harçlığını, bütün gelirlerini Gökhan Sualtı, deniz ve kıyı araştırmalarının orijinal işte Kanada'dan, Amerika'dan, İngiltere'den getirdiği eserlerle ve tabii ki Kusto'nun yayınları. Bunlarla yani kütüphanede olmayan eserler bunlar. Yanlış anlaşılmasın. Kütüphanede olsa zaten almaz Gökhan Tıra. Bizim de böyle bir altyapımız, kültürümüz yok. Dediğim gibi sadece OTÜSAT'ın kurulmasına öncülük etmedi. Bizlere aslında böyle fikir ve bilgi tohumları elimize serpti Gökhan. Mesela bir kitap alıyor. Kusto'nun maceralarına. Tamam belgeseller var, televizyonda izliyoruz ama yani şimdi canlı güzel fotoğraflarla bir kalın cilt kitabı açıp dokunarak onun sayfalarına okumak ve sohbet etmek. Bu çok ufuk açtı. Sanki ben kendimi deniz biyoloğu gibi hissettim. Bir zoolog ya da ekolog gibi. Biyolojiden mezun değilim, mühendislikten mezunum ama daha sonra bu korumaya döndü. Yani araştırma faaliyetleri var tamam ama yani 10 araştırma, 20 araştırma yapıyorsak 80 koruma yapıyoruz deniz. Ama OTÜSAT'ın kazandırdığı bir birikimdir bu. Daha sonra Sualtı Araştırmalı Derneği'ne dönüştü ama her zaman kökü omurga, OTÜSAT ve o omurgayla devam ediyoruz. Evet, bu arada Kaptan Jun Haimov benim eski programlarıma konuk olmuştu. Ve ondan tüm bu hikayeyi çok güzel bir şekilde dinlemiştik. Evet. Ve şimdi de selamlar olsun kendisine. Hala büyük bir... Kendisine selamlar olsun. Çok önemli bir borcunu doldurdu. Ben şöyle söylüyorum Deniz. Oranın ilk düğmesini basan insan koruma anlamında bir Türk değil, Türk kuruluş da değil. Kaptan Jun Haimov'tur. Ardından ama çarkın çok hızlı dönmesini sağlayan bir OTÜSAT'tır. Ondan sonra OTÜSAT'tan sonra da hemen bunlar arka arkaya olan olaylar. Ondan hemen birkaç ay sonra da çünkü olay ayyuka çıkınca Doğa Atık Koruma Derneği'dir. Fakat OTÜSAT'ın şeyi katalizör etkisi çok fazladır. Bunun altını çizmek isterim. Belki Türkiye'deki doğa koruma veya çevreci, tırnak içinde çevreci diyelim. Ben çevrecilik lafını çok böyle şey buluyorum, hani böyle basit. O bakımdan çok kullanmıyorum ama halkın, kamuoyunun bildiği hali ve ismi olduğu için çevrecilik diyelim yine biz bu programda. Gerçek anlamda çevrecilik tarihi bilinçli olarak ve kitlesel olarak basına da yansıyan haliyle Dalyan karate karate deniz kaplumbağaları olaylarıdır. OTÜSAT'ı o bakımdan çok önemsiyorum. Başka miraslar da var şimdi, onu da sohbetini yapacağız. Sagay'dan bahsettin ya sen. Evet. Sagay da OTÜSAT'ın çok önemli. İlk, yani ilkler olmak, buz kıran gemisi gibi bazı zorlukları yaşayarak bazı şeyleri başlatmak, devam ettirmek ve topluma sevdirmek zaman alan ve özveri gerektiren şeylerdir. İşte OTÜSAT'ın önemi buradan geliyor. Bunun gibi 3-4 tane ilki vardır. Ve bunun farkında değil belki de birçok insan. Yani şu andaki 36 arkadaşlarımız bile tarihçimizi çok yakından takip etse çok daha farklı bakacaklar belki 36'a. Ve Sagay'ın devam etmesi lazım. Sadece 36'ın başka kurumların da desteğine ihtiyaç yok. Yani mesela şu andaki arkadaşlarımız Sagay'ın mutlaka devam etmelerini çok kuvvetli bir şekilde, Ankara'da olduğum için de OTTÜ'ye çok sık gidiyorum. Ara ara konuk oluyorum. İlk açılış toplantılarında saat tarihçesini anlatmamı istiyorlar. Hep bunları aktarıyorum kendilerine aslında. Evet. Peki şu anda yapılmıyor mu Sagaylar? Maalesef. Maalesef. Şimdi şöyle bir şey oldu. Güzel, çok önemli bir konuya değindim. En son Sagay 2002 2003-2004 olabilir bu. Tam hatırlamıyorum. Bakmak lazım. Broşürleri falan. Her şeyi var. Güzel bir soru sordun. İlki 91 ya da 92 liseydi dediğimde. Sonra bu 2004 ya da 2006'ya kadar devam etti ama daha sonra olmadığından adım gibi eminim. Belki de toplam 6 ya da 7 tane, belki 8 tane saga yapıldı. Sonra durdu. Fakat ne oldu biliyor musun? 2018'de tekrar niyetlendi Utsat. Özellikle ilk akademik danışmanlardan Profesör Bülent Akınoğlu, Profesör Ahmet Yalçıner, ben ve bazı arkadaşlar, Uğur Yalçıner, Serpil Kozdere, aman yapın, benim kız kardeşim Meral Kıraç, o da ODTÜ'lerdir, ODTÜ Saflı'dır. Çok toplantılar yapıyorlardı. Kız kardeşim bir ara şey yaptı, Bilkent'te öğretim görevlisiyken, ODTÜ Saflı'la SAD'ı böyle akşam yemekleri yapardı, etkinlikler, toplantılar, konuşmalar. Orada çok fazla dile getirdik 2016-2017'de. Ve dedik ki 2018'de bu olsun. Çocuklar başka bir yerden de sponsorluk almadan kendi imkanlarımızla yaparken, küçük tabii Bodrum'da yapmaya karar vermiştik. Bodrum'dan bir destek geldi ama yeteri kadar gelmedi. Başka iş adamlarından destekler geldi, yeteri kadar gelmedi. Ve son anda yapılacakken çok büyük bir şanssızlık oldu tabii o bizim için. ODTÜ SAD vazgeçti, dedi ki ya biz bunu yapmayalım, tam hazırlanamadık. Ve iki hafta kadar gibi kısa bir sürede iptal oldu. 2018'den günümüze kadar da tekrar bir girişim yok. Bence bu çok önemli Deniz. Yani bu, sana teşekkür ediyorum. Eski bir ODTÜ SAD'lı olarak bu sohbet hem genelde Türkiye'nin deniz kıyı su altı araştırma ve koruma çalışmalarını belki sohbetini yapıyoruz. Bir sohbet konuşması. Benim de çok keyifle şu anda yaptığım bir diyeyim sana, program. Fakat bu meselede sen bir şey aracı olmuş oluyorsun. Sesleniyoruz ODTÜ SAD'a hep birlikte. Sen de ben de. Bunu, Sakarya'yı, bu mirası mutlaka devam etmesi lazım. Şartnameler hazır. Yani yapılmıştı. Hem de güncellendi. O güncellenmiş bir yarışmanın, Sagal gibi bir yarışmanın en önemli başlıklarından bir tanesi şartname, jüri oluşturma. Bunların hepsi altyapısı oluşmuş vaziyette ve belgeler ODTÜ SAD'ın elinde. Seslenelim buradan değerli arkadaşlarımıza, ODTÜ SAD'lı kardeşlerimize. Sagal mirasını devam. Çünkü neden? Türkiye'deki ilk sualtı foto safari senin tabirinle. Evet. Türkiye'deki ilk sualtı görüntü avcılığı ve görüntü avcılığı yarışmasının patenti de ODTÜ SAD'a ait. Tabii o ismi öneren yine Gökhan'dı. Gökhan'dan çıktı fikir. Onu da rahmetli analım. Evet. Fakat tabii sonuçta ODTÜ SAD'ındır yani. O patent görüntü avlamak, bak düşünsene, Zıpkın'ın avcılığın yerine orada bir mesaj da var. Sadece su altında fotoğrafçılık değil. Ya burada ikinci bir mesaj var, derin bir mesaj var. Diyor ki Zıpkın'ı, ben Zıpkıncılığı işte 91'de bıraktım. Yani bu olaylar gelişti. Mikonos 3 vardı, Mikonos 4, Mikonos 5, o zamanki film taktığımız makineler. Efsane onlardan makineler. Onlardan almıştık yani, sen de çok iyi bilirsin. Hala elinde duranlar var temiz. Mikonos 3, 4, sonra Gökhan 5 aldı. Onları gördük. Ya dedik ki yani tabii Gökhan böyle kimse o kadar kibar bir insandı ki al ya işte yapma zıplıcılığı bırakın su altı fotoğrafı çekin demezdi. Bir hikaye anlatırdı. Bir anekdot anlatırdı. Su altında nasıl o yansıtırdı o şeyi projeksiyondan. Balığı çektiği balığı ya da deniz yıldızının. Onun hikayesini anlatırdı. Ya bunları vurmak yerine bunları görüntülemek daha mantıklı değil mi? Sonra o fikir evrildi. Neye evrildi? Ya dedi ben bunu tetikle basacağıma deklanşa da basayım. Ölüsünü alacağına görüntüsünü alayım. Ha o zaman görüntü avlamak. Yani aslında bu şak diye çıkmış bir sagay, hani böyle abi sagay olsun değil. Altında bir konsept var. Haliyle bu bir patent, bu bir fikir, bu bir telif. Bunun sahibi kim? ODTÜ SAD. Bu mirası sadece yaşatacak çocuklar. Maalesef yapılmadı ondan sonra hiç. Yani 2018'den sonra da yapılmadı. Evet, gerçekten yanlış çok enteresan. Evet, gerçekten çok enteresan. Çok enteresan. Tabii. Evet. Bu kadar değerli bir şey. Seni düşün. Yani babandan ya da dedenden veya büyük dedenden kalma bir iş yeri var, ticarethane var. Sana bırakıyorlar ama sen abi boş ver diyorsun, arkana dönüyorsun. Çalışmadığı için de bina, işletme çürüyüp gidiyor. çürümez bu. Çünkü fikirler çürümez. Bir kaçan, biten bir şey yok. Çocuklar, arkadaşlarımız 2021'de de bunu yapabilirler. 2022'de de yapabilirler. Türkiye'de başka sualtı fotoğrafları yarışmasının olmasının da bir önemi yok. Deniz'cim, bu da üçüncü konu, üçüncü nokta. Yani başkaları her türlü işini yapar. Yani sen ilkini yapan ve gelenekselleşmiş bir markanın sahibisin. Ne zaman yapsan değerli. 2025'te yap istersen değerli. 2025'te 40. yılını doldurmuş olacak SAT. Mesela şimdiden hadi söyleyelim, hadi 2021'deyiz. 3 yılda ancak toparlanır. Güzel bir çalışma da arada öncede de yapılır. Yani yanlış anlaşılmasın. Eğer arkadaşlarımız abi ben 2022'de bunu yapıyorum diye soruyorsalar 2022'de yaparlar. 2025'te de taşlandırırlar. Neyle taşlandırırlar abi? 40. yılla taşlandırırlar. Otursat'ın 40. yılı 85. 2025 nasıl güzel fikir değil mi? Müthiş. Ayrıca tam anlattığınız gibi bizim de kişisel tarihimizde yani avcılığı bırakıp fotoğrafçılığa döndüğümüz dönemin en büyük sebebi Sagay'dır. ODTÜ'nün su altında görüntü avlama yarışmalarıdır. Tabii. 1992 yılında ilkinden itibaren ilk 8-10 yılına bilfiil katılmış birisi olarak bunu söylüyorum. Ayrıca başka bir durum daha var. Ki o da şu, o yıllarda hepimiz heyecanlı, su altına merak duyan, fotoğraf çekmeyi öğrenmeye çalışan, suyun altında fotoğraf koşulları daha bambaşkadır çünkü, koşullara adapte olmaya çalışan insanlar olarak hepimiz birbirimizi geliştirdiğimiz gibi tatlı bir rekabeti de ortaya sunmuş bir yarışmadır bu. Ve bugün sen de dahil, biz de dahil birçok Türkiye'de su altı ile ilgili söz söyleyebilecek insanların %90'ı bu yarışmalardan geçmiş insanlardır. Bugün bunu yapmıyor olmak önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde bu konuşmaların daha kısır olacağı anlamına da geliyor. Tabii, kesinlikle. Yani sen güzel özetledin. Aslında elimiz bir evrimden geçtik. Orada düşünsel evrim tam sonra eylemlere vurdu. Mesela ben zıpkınlarımın hepsini sağdım, sağmaladım. Kimseye de vermedim. Paslandırdım. Evde anı gibi tuttum önce. Sonra 8-10 yıl kaldılar. Sonra paslandırdım ve çöpe attım. Fotoğraf da çekiyorum. Daha çok su üstünde. Çok az su altında. Ama Sagay'ı bunu devam ettirmesi lazım deriz. Evet, ODTÜ su altı topluluğuna özellikle sesleniyoruz ki bu yarışmanın ben hala devam ettiğini sanıyordum. Sizden öğrendim ki etmiyor. Bu oldukça üzücü bir haber. Bunu mutlaka sürdürmeleri gerekiyor. İyi ki demiştiniz. Dünya Su Altı Federasyonu, SIMAS acaba daha önceden yapıyor muydu bu yarışmaları? Sanki öyle hatırlıyorum ama 91 yıllarından önce çok büyük bir bilgim yok. Çok güzel. Yok hocam. Biz şunu öğrendik. Bu tarz, yani film o sırada herkese makara veriyorsun. Makaranın üzerine kod yazıyorsun. Herkes aşağıda çekiyor. Getiriyor. Banyo var orada. Banyo ekibi kuruluyor. Banyolar yapılıyor. Çerçeveleniyor slaytlar. Sonra jüri bunlara bakıyor. Puan veriyor ve ondan sonra ikinci gün, üçüncü gün her dalda makro, geniş açı, işte canlı yaşam bunlara puan veriyor. Böyle bir yarışma, yani her şeyin aynı anda olduğu bir yarışma, Türkiye'de ilk olduğu zaten tartışmasız kesin. Çok büyük olasılıkla tarihçesine baktığımız zaman dünyada da böyle bir olay olmadığını. Ondan da emindik. Hatta hani hem Gökhan vefatından önce hem de yani hayattayken konuşmamızda son zamanlardaki 2011-12-13'lerde hatırlıyorum. Hem de vefatından sonra onunla bunu konuşan arkadaşlar işte Ahmet abi, Bülent abi falan hatırlıyorum. Yok diyormuş Gökhan. Onlara da. Bana da öyle söyledi. Yok abi. Yani şey diyordu. Böyle bir şey dünyada gerçekleşmedi. Yapılmadı. İlk defa biz yaptık. Haliyle ilk. Dünyada da ilk. Şimdi yarışma olabilir. Ama sen çektiğin fotoğrafı postayla gönderiyorsun. Bizimki farklı ama. Doğru tabii. Tabii. Foto safari bu. Yani aynı. Tabii. Üç gün içinde her şey neticeleniyor. Yani, evet yani hani şey de olmasın diye, katakulya sahtekarlıklar da olmasın diye, kimse öyle insanlar değil tabii yarışanlar falan, ama orada bir disiplin vardı ve bir şartname vardı. Bu şartnameyle yapılan dünyada ilk şey, adı da çok iyi, su altında görüntü altında yarışması, Sagay, o da ilk yani görüntü avlamak ne demek? Görüntü avcılığı diye bir kavram yok. Türkiye'de de çıkarılmadı, dünyada da çıkarılmadı. Halbuki o çok tuttu. Ben ve benim gibi bir sürü insan, bak ben sana söyleyeyim mi, Hortus Atı üye sayısı şu anda 1000'i geçmiştir. 1000 küsür kişiden zıpkıncılığı bırakmayan sadece 2 kişi var. O arkadaşlarımı ben biliyorum. Onlar da sevdiğim değerli arkadaşlar. Ve onun dışında zıpkıncı olup da zıpkıncılığı bırakan onlarca, yüzlerce insan var. İşte bu Sagay bize zıpkıncılığı bırakıp araştırmaya, görüntü almaya, görüntü avlamaya. Çünkü görüntü aldığın zaman o bilimsel olarak da kullanılıyor o görüntü. Belki korumaya yarayacak. Belki bir bilimsel çalışmaya yarayacak. Daha sonra işte bunlar bizim o görüntüyü alma hevesi, merakı deniz kuşlarının balıkları, Akdeniz fokunu, deniz kaplumbağalarını çekmek için yarışa döndü. Yani can atıyorduk böyle onları görmek ve görüntülemek için. Hem gözlemek çok hoştu. Hem de onların fotoğraflarını çekmek hakikaten çok işe yaradığını gördük. Araştırmanın ve fotoğraflamanın. Yani belgelediğin zaman, belgelemek çok önemli. Belgelediğin zaman birçok şey değişiyor. Bilimle ilgili de, korumayla da ilgili de birçok şey değişiyor. Evet, Ali Ethem Keskin ve Fehmi Şenok'la birlikte katılıyordum ben yarışmalara. Dediğim gibi çok da ödüller aldık bu yarışmalardan. Hatta böyle arabalar, sen de çok iyi biliyorsun, çok dolu gidiliyordu. Yani neredeyse bir iğne saplayacak hakikaten yer yoktu arabalarda. Ayvalık'taki yarışmada Ali Ethem Keskin'le birlikte böyle 13 tane, 14 tane ödül vardı. Hiç unutamıyorum, 10 tanesini biz almıştık. Ödülleri koyacak yer yoktu. Gerçekten. Ödül yani 90... Çok başarılı çekimler yapmışsın. Evet, evet, gerçek çok güzel bir dalış ortamıydı. Bizim de şansımız yaver gitti. Öyle çok iyi ödüller almıştık. Ödülleri arabaya koyacak yer yoktu. Sualtı kameramanlarından Saki abiye teslim etmiştik ödüllerimizi. Öyle İstanbul'da ondan almıştık, Saki Uğurlu. Bir de hep birlikte gerçekten bu arkadaşlığı, dostluğu da pekiştiren bir ortamdı. Bu arada o fotoğrafları basan, o fotoğraflarla ilgili çalışmayı yapan Karanlık Oda ekibi, ODTÜ Sualtı topluluğuna her zaman o desteği veriyordu. Saadettin Aşkın ve ekibine de selamlar olsun tekrar. O heyecanı, o muhabbeti gerçekten asla unutamıyorum. Sen de çok güzel anılarla dönmüşsün o Sagaylardan. Ne güzel, çok sevindim. Evet, bugün çok sevdiğimiz dostlarımızı orada edindiğimizi, orada birlikte olduğumuzu ve denizle ilgili araştırmalarımızı, tutkumuzu perçinlediğini söylemek zorundayım. Çok çok önemli bir kuruluştu. Daha sonrasında Caddebostan Balık Adamlar Kulübü Her Şeye Rağmen Yaşayan Marmara gibi yarışmalar yaptı. Turmepa bir şeyler düzenledi. Ama hiçbirisi Sagay'daki o coşkuyu, etkiyi yaratmadı. Evet, hiçbirisi yaratmadı. Çünkü ODTÜ'nün de buna bir katkısı vardı. Herkes çok son derece saf ve temiz duygularla bunu yapıyordu. Ayrıca bir şey daha hissediyorum. Yani neredeyse anlattıklarınızdan da bunu hissediyorum. Dalyan'daki çevre mücadelesi gibi de bir mücadeledir aslında Sagay'daki mücadelede. Görüntü avlama yarışması biraz daha yavaş gelişen ama bilinci değiştiren yarışmalardan bir tanesidir. Aynen katılıyorum. Aynen, şey kırılma noktasıydı. Dalyan bir anda, bak yani o 87 Mayıs tam bir hafta kaldık orada. O bir hafta içinde Cumhuriyet Gazetesi, TRT, BBC, bunlar en çok izlenenlerdi. Cumhuriyet çok okuyordu o zamanlar. TRT zaten tek kanaldı. Düşünsene, bir de BBC geldi. Sonra biz döndükten sonra da gazetelerde çıkmaya başladı, diğer gazetelerde. O dediğin gibi kırılmaydı ve bir anda etkisi, çarpan etkisi oldu. Ama Sagan yavaş yavaş işledi ve insandan zıpkını bıraktı. Ve biz de anlatırken insanlara bunu daha kolay anlatmaya başladık. Çünkü bak, sonuçta aynı şey. Tüfekle yaklaşıyorsun. Gez göz arpacık. Fotoğraf makinesi da vizörden baktığın zaman tam kareyi tutturman lazım. Orada hedefi tam tutturman lazım gez göz arpacıkta. Öbüründe de vizörde istediğin noktaya getirmen lazım. O da zor. Ondan sonra hedef alıyorsun. Ondan sonra netlik, fotoğrafta bir zorluk daha var. İlave olarak netlik de yapıyorsun. Daha da zor. Öbüründe tetiğe basıyorsun, bu da dektaşlara basıyorsun. Tetiğe bastığın zaman avını vurduysan şişin ucunda balık var. Öbüründe kartta ya da slide'da görüntü var. Hangisi güzel? Birini istekler yaşamaya devam ediyor. Biri bir akşam yemeği size eşlik ediyor. Diğeri ömür boyu duvarınızda, ömür boyu, kitabınızda, aynen, ekranınızda size eşlik ediyor. Bak, şunu da yanlış anlaşılmasın. En seçici avlardan biri zıpkıncılık. Ben zıpkıncılığa hem yani sat olarak, otlu sat olarak tukaka demiyoruz. Fakat baskının azalması lazım. Yani hele ki şimdi o kadar çok yapan var ki, bu yapanların da belki yarısından çoğu insaflı, vicdanlı yapmıyor. Bunu ben zıpkıncı camiasıyla iç içeyim. Bunu oradan biliyorum. Peki zıpkıncılık nedir diğer balıkçılık metodlarına göre? En seçici olan, eğer hakkaniyetli bir şekilde yaparsan ve kurala uyarsan, yani o da nedir? 5 kilogram maksimum balık yakalayabiliyorsun. Bir tane de trofe balığa izin veriyoruz. Trofe dedi yani büyük, en güzel. Onun kilosu ağırlığı yok. O da yasak balık olmayacak. Şimdi bu zıpkıncılar denizdeki balığın tüketilmesini biyolojik olarak veya su ürünleri bakımından düşündüğün zaman, ekolojik olarak daha doğrusu, çok büyük zararı yok. Ama şu var, yani bıraksalar benim hoşuma gider. İlla bıraksınlar demiyoruz, baskı yapmıyoruz. Tükaka da demiyoruz. İnsaflı yapanlar zaten okyanusta su damlası. Yani onların etkisi okyanusta su damlası. Bak, sene 92 idi, 20 Haziran. Şu anda önümde, fotoğrafı olsa gönderirim sana. Panel yapmışız. ODTÜ Mimarlık Amfisi'nde. Panel konuşmanın özeti. Ve bir bastırmışız da ODTÜ Sağlık Toplu. Moderatör rahmetli yine Gökhan bizim. Yöneten Gökhan Türe. Ferit Candeyer katılmış. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürme ve Deniz Bilimleri Fakültesinden. Selçuk Dilşen katılmış. Kişisel zıpkıncı. Ateş Evirgen katılmış. Kişisel sualtı fotoğrafçısı. Cem Orkun Kıraç katılmış. ODTÜ Sualtı Topluluğu adına. Tabii korumacılığı anlatıyorum. Zıpkıncılığı yeni bıraktığım tene bu. Yayını hazırlayan da Gökhan Türeyli, Ahmet Cevdet Yalçınar. Konuşmaların yazılması da Ayşe Akdeniz, Taner Yöney, Umut Yener. Bunlar hep ODTÜ Sualtı arkadaşlarımız. Türkiye'nin ilk zıpkın paneli deniz. Abi düşünebiliyor musun? Sene 92. Zıpkıncılık daha çok yeni Türkiye'de. Daha yani toplasan herhalde 200 tane zıpkıncı ya vardır ya yoktur Türkiye'de. Bunun paneli yapılıyor. Orada bunu enine boyuna tartıştık. Hiç unutmuyorum. Selçuk Büyüşen 4 panelist. Gökhan tamamen tarafsızlığını korudu. Hani orada dediğim gibi hiçbir şey tukaka demedik. Ferit Candeğer ve Selçuk Büyüşen olur ama aman çok dikkatli olması lazım. Ateş Evirgen'le Cem Orkun Kıraç bende mümkün olduğu kadar azaltılması lazım. Yani ama neden görüntü avlanmıyor? Bu bir alternatif değil mi? Onlara tam bıraksın da demiyoruz. Hani zaten aslında biraz başlasan, ucundan bir girsen görüntü almanın keyfi, zaman da bulamazsın, keyif de almazsın. Fakat şu var, zıpkıncılarla da çok büyük bir şey var. Yani bu olaydan keyif aldıklarını ben biliyorum. Onları çok yakından tanıyorum. Çok arkadaşım var. Hala yani benim şeyim olsa, vaktim olsa keyfine girer. Bir tane balık, yani 5 kilo değil, bir tane balık vurup çıkarabilirim. Spor da yapıyorsun. Yani çok böyle zararlı, troll gibi, gırgır gibi denizde kitlelerce, tonlarca balığı götüren bir avlanma yöntemi, avcılık yöntemi değil. Fakat bunu aşıladık. Yani çok uğraşmadığımız halde aşıladık. Onu da sana söyleyeyim ben. Evet, bu... Yani böyle müthiş bir çaba sarf etmedik. Panel yaptık. Ara ara sagalyar oldu işte. İşte 6 tane, 7 ya da 7-8 tane, tam hatırlamıyoruz sayısını. Sen de tam hatırlamıyorsun. Ama bunlar bir sürü insana o nosyonu kazandırdı ve şu anda fotoğrafçı da çok, zıpkıncı da çok. Ama esas soru bu şurada. Zıpkıncıların büyük oranı kuralına göre avlanmıyor. Yasaklarda avlanıyor. Mesela orfozun yasak olduğu dönemler orfozu avladılar. Fotoğraflarda görüyoruz. Satıyorlar sonra bunları, ticaret biliyorsun. Zıpkınla yakalanan balık amatör balıkçılığa girer. Amatör balıkçılık ister olta olsun, ister zıpkın. Satışı da yasaktır. Ve kendileri bizim daha sonra 2012 ve 2013'te yaptığımız iki tane projemiz oldu. Türkiye'de sorumlu balıkçılığın geliştirilmesi, sorumlu balıkçılığın yaygınlaştırılması. Burada zıpkıncılar da sanki biri karşı gibiydik önce. Gerçi biz moderatör konumundaydık sadece ama zıpkıncılığı savunan kesimle savunmayan, karşı olan çevreciler çok kapıştılar. Sonra hiç unutmuyorum 2014'te öyle yasa dışı zıpkıncılık örnekleri sosyal medyaya yansıdı ki bu arkadaşlar gelip bize işi layıkıyla yapan zıpkıncılardan bahsediyorum. Dernekleri de var. Çok düzgün insanlar. Hiç yani cetvelle çizilmiş gibi düzgün hakkıyla zıpkınla balık avlayan ki kimse onlara bir şey söyleyemez. O insanlar bile mesela Orfoz yasaklansın yasaklanması ağır tartışmalarda bir sene sonra dediler ki Su Altı Aşman Derneği teklif etsin. Biz destekleyeceğiz. Çünkü hakikaten bunun kontrol edilemediğini anladık. Bütün zıpkıncıları aynı kefeye koymamak lazım Deniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gayet aralarında %10-15 ama 20 olduğunu zannetmiyorum. Belki %20 işini layıkıyla yapan çok iyi doğacı, çevreci zıpkıncılar var. Ama diğer kısmı lekeliyor bütün camiayı. Ve onu gördü çocuklar. Dediler ki tamam evet hakikaten o yasaklansın, hayvan bir toparlansın, Nadas'a bırakalım. Ve de o öyle oldu. Sonra tekrar açıldı, tekrar bırakıldı, tekrar açıldı. Şimdi en son serbest ama bir tane göğe yakalanıyor. Dalanadan bir taneyi vuran 2-3'ü de vuruyor çıkıyor. Kontrol edilemiyor. Orfoz biliyorsun artık eskisi gibi çok böyle karşılaşılan, hani büyüklerini görmek falan çok zor. Ne yazık ki, ne yazık ki. Denizlerin efendisidir oysa ki. Ne kadar özel bir balıktır, ne kadar güzeldir. Yani yaşadığı yerler de müthiştir. Zaten sadece zıpkıncı avlayabilir. Zıpkın balıkçısı aslında işin doğasında balığını avladığı canlıyı seçerek avlar. Görerek avlıyor. Dolayısıyla avlama teknolojisi bakımından en iyi olanlarından bir tanesinden. Evet. Aynen. Fakat yanlış balık vuramazsın zıpkında Deniz. Katılıyor musun bana tabii, bilmiyorum. Kesinlikle. Öyle değil mi? Yanlış balık. Hayır yani aşağı gözünle görüyorsun abi. Büyüklüğünü seçiyorsun. Türünü seçiyorsun. Yanlış diye bir şey yok. Her şey bilmişti. Ama işte insaflı yapana. Yani insaflı yapandan bahsediyorum. Gayet tabii ama işte yani, tam da bu noktada bu noktada yani su ürünleri sirkülerine biraz hakim olmak gerekiyor. Hangi balıkta yumurta var? Hangi balığın tabii ürene ya, dönemi? Biliyorlar ya. Yani bunlar çok çok önemli. Ama tabii onu da bilmek lazım. İşi layıkıyla yapan arkadaşlarımı sosyal medyadan da takip ediyorum. Dişisini biliyor, erkeğini biliyor, boy limitlerini biliyor, türleri çok iyi biliyor, hangi meraları biliyor, hangi merada alınır, nerede agaşon yapacağını biliyor. Her şeyi bilenler var ama bilmeyip cahilce yapanlar da var. Onları da üzülüyorsun tabii. Çok da ölümler de var. Yani. Evet. Sen koktan ölen, sığ su bayılmasından ölen çok zıpkıncı şey yaptı. Öyle üzülüyorum gencecik çocuklar 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında zıpkıncılar. Yani her bakımdan bilgilenmek lazım. Hem dalışı iyi bilmek, zıpkıncılığı iyi bilmek, balıkları da iyi bilmek lazım. Türkiye'de bu konuda hem kara avcılığında hem su ürünleri avcılığında hem de su altı zıpkıncılığında. Üçünde de kesinlikle eğitim kapasitemizin çok altındayız. Evet. Orada sana katılıyorum. Bu arada geçmiş yıllarda su altı bilim toplantıları yapılıyordu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılıyordu genelde bu toplantılar. Hatırlarsınız o toplantıları. O toplantılarda şu öneri getirilmişti aslına bakarsanız. 2000'li yılların başında tam yılını hatırlayamayacağım ama Türkiye'de zıpkınla dalış yapacak insanlara bir sertifikasyon programı yapılsın diye öneri geçirilmişti. Fakat bu sonra olmadı galiba. Evet. Olmadı. Çok güzel hatırlıyorsun benim. Hafızan gayet iyi o konularda. Su altı günleri olurdu. Evet. İşte su altı günleri onlar konferanslar, seminerler biçiminde bir gün, iki gün sürerdi. Ya bir gün ya iki gün olan da vardı. Otlu Sat'ın ev sahipliği yaptığı var. Sad'ın ev sahipliği yaptığı var. Ama Boğaziçi Üniversitesi ve başka bir iki üniversitede daha da oldu hatırlıyorum. Onlar yapılmıyor artık. O zamanlar bunlar çok tartışıldı. Bizim de bu bahsettiğim ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde 92 Haziran'da yaptığımız zıpkın panelinde bu çok konuşuldu ama hayata geçmedi. Balıkçılık yönetiminin sorunu bu. Yani şu anda Tarım Orman Bakanlığı, Balıkçılık Sürdürülebilir Genel Müdürlüğü, eski Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü de istiyor bile. Şimdi Balıkçılık Sürdürülebilir Genel Müdürlüğü onların çok daha fazla üstüne düşmesi lazım. Bütçe ayırması lazım. Belli bir şubenin eğitim şubesi vardır, muhtemelen vardır. Ama ya yetişemiyorlar ya da yeteri kadar tam organize olamıyorlar bilemiyorum. Bunlar açıkta olan konular. Bunlar ekstra eylemde, harekette, projelerde bulunması gereken konular. Eksik yani. Boşluk analiz ediyoruz yani biz. Ortada bir konu vardır. O konu sorun olabilir de, sorun da olmayabilir de. Ama sorun olup olmadığını nasıl anlarsın Deniz'ciğim? Basit bir analitik bir çalışma yaparsın. Buna boşluk analizi, gap analizi diyorlar. O gap analizi, boşluk analizi yaptığı zaman bunu kim yapacak? Ben mi yapacağım kardeşim? Sokaktaki simitçi mi yapacak? Zıpkıncılar mı yapacak? Tabii ki ilgili resmi bakanlık yapacak. Yetki onda. Ben her zaman söyledim. Devlet güçlüdür. Yani devlet istese hiçbir şey boşta kalmaz. Yeter ki istesin, ona göre organize olsun, yapılansın. Niyetle de çok ilgili bir şey ve üzerine düşme, bilinç, hepsi var. Anlatabiliyor muyum? Devlet güçlüdür, istese yapar. Ama bunu kullanmadığı zaman veya önemsemediği zaman, ki önemsemiyor demiyorum, ama bu bir boşluksa o zaman bu büyük boşluğu görmek lazım. Yani sular, denizler çok değerli. Denizler bizim denizlerimiz. Sürdürülebilir balıkçılık çok önemli. Bak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, bak ilk defa kaç yıldır? 98 yıldır hamsi avcılığının sezonun ortasında hamsi avcılığı yasaklandı. Bu ne demek sence Deniz? Bir şeyler çok kötü gitti kardeşim. Evet. Hani bu zıpkınla bir alakası yok ama gibi görünüyor. Her şeyle alakası var. Balıkçılık yönetimi çok ciddi bir konu. Bu hem deniz ekosisteminin sağlıklı olması bakımından önemli, hem balıkçılık sektörünün ayakta olması bakımından önemli, hem de halkın ucuza balık yemesi açısından önemli. Hamsi kaç para? Bugün okudum haber. Bugün okudum. En ucuz yer Rize değil mi? Bak Rize'de en çok Doğu Karadeniz'dedir. Biliyorsun. Hamsi avcılığı büyük gırgırlarla yapılır. O takımlar daha çok Doğu Karadeniz'dedir. 20 lira Rize'de. Trabzon'da 25 lira. Bugün ne dedim sana söylüyorum. Bugün. Evet. Ankara'da 30 lira. İstanbul'da 40 ve 50 liraya çıkıyormuş biliyorsun hamsinin. Evet. Bu ne demek? Bu şu demek hocam. Bu şu demek. Zıpkıncılıkta da böyle, karavcılığında da böyle tam layıkıyla yönetim, avcılık yönetimi olmuyor. Sorunlar küçük değil. Ben kendi son tartışmada emin olarak gap analizi ya da boşluk analizini söyleyeyim. Çok büyük boşluklar var. Onları dolduracak. Bunu ben doldurmayacağım. Ha bizden tabii ki STK bize deseler ki gelin kardeşim oturun. 3 gün üst üste canı gönülden, gönüllü bir şekilde otururuz, o toplantılarda görüşler veririz ki bizim Suriyeli Sürkülerine verdiğimiz görüşlerini çok samimiyetle söylüyorum. Ki ilgili resmi kurumlar, bakanlıklar da bizim hem bilgimizi hem de samimiyetimizi, ikisi de çok önemlidir. İkisini altını çiziyorum. Hem samimiyet, gerçekten yardımcı olacaksın, köstek olmayacaksın, yapıcı olacaksın. Bu çok önemli. Bak, altını çiziyorum. Bir de bilgin var mı? Bilgi birikimin, tecrüben, deneyimin var mı? İkisi farklı konulardır. İkisini de altını çizdim. Bunu biliyor. Biraz SAD için konuşuyorum. Sualtı Aşma Derneği için. Çağırıyorlar ve biz de görüşlerimizi veriyoruz. Ne anlatmaya çalışıyorum? Önerilerimizin inan en az %100'ü tabii zaten mümkün değil. %50, %60, bazen %70 teklifler kabul oluyor. Yani bizden bir görev istense biz zaten bunu yaparız. Ama burada asli sorumluluk ilgili bakanlık, ilgili biriminde. Biraz daha süre düşünmesi lazım. Mesela zıpkıncılarla ilgili eğitim. Aynı şekilde Orman Bakanlığı'da Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde kara avcılığıyla ilgili. Aynısını kara avcılığa vur. Aynısını denizlerde profesyonel balıkçılara vur. Aynısını amatör balıkçılara vur. Evet, hepsinde çok büyük problemler var gerçekten. Hepsinde büyük problemler var ve en önemli konu çok iyiyse Almanya'da bu belgelerin alınmasını avcı arkadaşlarım var. Kara avcısı çok, hem de SAD'da yani olan, kara avcılığı yapan bilinçli arkadaşlarımız var şu anda. O SAD'dan da gelme bu arkadaşlarımız. Fuarlara katılıyorlar, avcılık fuarlarına katılıyorlar. Almanya'da 6 aydan önce bu belgeyi alamıyorsun. Yani ehliyet gibi. Para değil, bence böyle olması lazım. Konuyu sen açtığın için söylüyorum. Hani sen çok güzel bir yerden geldin. Konu açıldı, evet. Orada sen söylüyorsun. Ya dedin işte şey olmalı mı, eğitim falan. Evet abi, sertifikasyon olmalı ve öyle zıpkın gidiyor, adam zıpkın satın alıyor. Öyle değil, belgesi olan adam. Tabii eczanelerde satılıyor zıpkın, yani öyle düşünün. Eczanelerde satılıyor. Bak ben stajımı İngiltere'de yaptım, metalürjide okurken. General Electric'te. Bradford diye bir kasaba. Bradford'da bir dalgıç malzemeleri satan bir mağazaya girdim. Bıçak almak istedim. Adam bana dalış sertifikası, su altı bıçağı almak istedim. Dalış sertifikası, yanımda da dalış sertifikası yok. O zamanlar zaten 30 sattan da belgemi almış değilim. Ondan sonra satmadı bana, hayran kaldım. Buyur buradan yak. İşte toplumsal bilinç diyoruz gerçekten. Bu arada birinci programı bitirmiş olduk. Çok süremizi aştık. Bir sürü de müzik seçmiştik. Hiçbirisini yayınlayamadık bile. Konuşacak konularda çok hararetliyiz ve gerçekten çok doluyuz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden buna devam edelim lütfen. Tam da bu noktadan itibaren size, çünkü soracağımız çok konu var ve esas konularımıza giremedik bile. Sualtı Araştırmaları Derneği, Akdeniz Foku Araştırma Grubu. Evet, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden buna devam ediyor olacağız. Çok çok teşekkürler bu haftaki katılımınız için. Ne demek Deniz'ciğim, çok selamlar, sevgiler. Hem OTTÜSAT'tan hem de Sualtı Araştırmaları Derneği'nden. Bu hafta program konuğumuz Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun kurucu üyelerinden ve halen yönetim kurulu üyesi olan Cem Orkun Kıraç idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.